Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tell them it's Maar zijn zo vers, zie mijn appen nu met Weeby. Dat ik het maak is een wonder net als Stevie. Ik ben met de gang, gang, gang, come and see me. Genoeg MB's, gaan die vragen naar je wifi. Ik zeg mijn boys ooit vullen arena's. Maar dan zo door ons voeten, we gingen niet naar school. Maar we gaan wel in de boeken, jij was puur genomen naam. Want dat is wat ze willen roepen. Zie, ik ben niet bang, ik heb namens die me zoeken. Ik krijg geen Nissan, maar ze zeggen ik kan het juken. Zie, ik had vliegangst tot ons uur zouden boeken. Moet ik trekken op die knop en die stewardess roepen. Champagne on the plane in it, yeah. And ik ben met Young Buddha's cane in it. What's dumb? Sane in the brain and again. Ik hoor je zeggen je bent de best, maar dan say it with your chest. Een verkeerde move en ik had je verdieren. Ik ben met de gang achterin, we gooien gang signs. Bang things, als we in het tukkie dansen. Ik ben Italia, ik wil een chick die lijkt op Alia. En ik ben never op die papia. Maar je chickie zeg maar, jij hebt wel lustamina, hey. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman, wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Van mijn waarden om mijn nek, ja, ja, ja, je wil niet weten wat ik doe met de stack, ja, ja, ja, we eten ja. Goed, maar ik heb nog steeds trek. Ik tel mijn zegens, want je weet ik ben geblest. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Ik wil met je praten zonder drama, drama. Breng die shit terug net als karma, karma. Vroeger deden zoveel dingen samen, je moet je schamen. Infama, dit is wel mijn papi. Ik ben Maggie, Venti, Daddy. En als je denkt dat je mij kan body, dan ben je nog better as somebody else. Ik vind vroeger had ik meer pasjes dan khaki. Nu swipe ik met mijn eigen pas in Abu Dhabi. Vul ik met papier origami. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman, wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman, wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman, wasteman. Ik kan niet fokken met de wasteman.